राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 18 जनवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे हैदराबाद राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करीताबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखा कृष्णात्म न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः नारायण नारायण। देखो भाई, सत्संग है ना, वो जो कथा होती है, व्याख्यान होता है, सत्संग होती है। और सत्संग नाम उसका है सत के साथ संबंध हो। व्याख्यान कथा वो और होती है और सत्संग एक और होती है। सत्संग का मतलब सत के साथ संबंध हो, नित्य जो परमात्मा है उसे साथ संबंध हो। ये जो दुख जितना हो रहा है संसार में, ये असत के शंका है। ये असत के संग का फल है। कथा में भी जाओ, वो कथा कोई कथा सुनने सत्संग संग नहीं हुआ तो कथा सुनना से इन मन का बहला है। परंतु सत्संग असली वो है सत के साथ प्रेम हो जाए। सत के साथ प्रेम हो गया तो फिर विकार नहीं होंगे, जन्म मरण नहीं होगा, अर्जन नहीं होंगे, शांति आनंद रहेगा। आनंद स्वाभाविक सत है, क्यों सत में विकृति नहीं होती ना भाव भी देते सत। सत का भाव नहीं होता, अभाव हुए बिना दुख नहीं होता। तो सत में चले जाने से दुख लगने सदा के लिए मिट जाता है। इस वास्ते सत्संग का महत्व तभी है जब असत का त्याग हो जाए। असत के नाश होने से तो दुख होता है। कोई मर जाता है तो धन चला जाता है, तो प्रतिष्ठा चल जाती है, तो निंदा हो जाती है, तो अपमान हो जाते हैं, तो दुख होता है। क्यों होता है दुख? असत को सत माना, असत को और सत माना, असत माना हुआ रहता नहीं, मिट जाता है, मिट जाता है दुख हो जाता है। मगर सत का संग कर ले तो फिर दुख नहीं होगा। सत का संग हो जाए तो दुख नहीं होगा। क्यों? सत तो मिलता नहीं, उसे मिले मेरा दुख होता नहीं। सत नित्य निंद रहता है ना, भाव भी देते सता, सता अभाव वाला भी देते। सत का अभाव होता ही नहीं कभी। अरे अभाव हो जाए तो सत कैसा? वो सत ही नहीं है जिसका अभाव हो जाता है, तो सत का अभाव नहीं होता। उस सत के साथ में संबंध जुड़ जाए इसका नाम सत्संग है। तो वो कब जुड़ता है? कभी असत का त्याग कर देते हैं। संसार में जितने हमारे संबंधी है वो संबंधी कभी सदा साथ में रहेंगे ही नहीं। सदा याद रखो वो साथ रहने वाले नहीं है, रह सकते नहीं, कैसे रहेंगे? समय पर उनका अभाव होगा। इस बात से सत्संग करने से असत के संग का त्याग हो जाता है। त्याग होने से त्यागत शांति निरंतर, त्यागात शांति अनंतरम तत्काल शांति होती है, अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि असत का त्याग हो जाता है, सत रहेगा, सत निर्भगा रहता, सम रहता, शांति रहती, आनंद रहता, मौज रहती है। ये मौज मनुष्य मात्र को प्राप्त हो सकती है। ऐसे कभी भी सत से निराश नहीं होना चाहिए मनुष्य मात्र को, चाहे भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि परमात्मा अपने है और संसार अपना है ही नहीं। कितना ही आप रिपेयर कर लो, कितनी जमीन ज्यादा तिगति कर लो, कितना ही बढ़िया घर बना लो, सदा साथ आपके साथ रह सकता ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रहा नहीं है, रहेगा नहीं। आप ध्यान दे, थोड़ा कृपा करे कृपानाथ ध्यान दे, ये सदा साथ रहने वाले नहीं है, उसमें मोह है, ये मोह ही दुखों का कारण है। मोह सकल व्याधि निकर मूला, मोह सकल व्याधि निकर मूला, संपूर्ण लोगों का मूल है। अगर सत हो जाए उसमें तो फिर मौज हो जाती, आनंद हो जाएगा, दुख नजदीक नहीं आएगा। आपके पड़ोस में भी दुख नहीं आ सकता, ऐसी शांति सुतरेगी, क्योंकि आप उसमें साक्षात परमात्मा के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है, सुख राशि राष्ट्रे सुख ही सुख है, दुख का नाम नहीं। यम लब्ध वाचा परम लाभ मान्य तेनाथ, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे अपन फिर लाभ होगा ये कभी उम्मीद होती ही नहीं, और जिसमें स्थित होने पर बड़े भाई दुख से विदित नहीं किया जा सकता, दुख पहुंचता ही नहीं। तुम विद्या दुख संयोग भी हो, दुख का स्पर्श ही नहीं होता, ऐसा आनंद प्राप्त हो जाए। ऐसे प्राप्त होने के लिए ये बातें बताई जाती है। सुबह जो ये बात बताई, भाई किसी को खराब न समझो, खराब मत चाहो, उसका बुरा मत चाहो और बुरा मत करो, ये तीन बातों से आप नित्य सुखी हो जाएंगे। अभी दिखता नहीं है, करने लगोगे तो पता लगेगा। भोजन करने से तृप्ति होती है, फल खाने से उसका रस मालूम होता है, ऐसे ही इस बात का अनुभव करोगे तब आपको मालूम होगा, आपका तो घट जाएगा। मनुष्य के भीतर जानकारी है, वो पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी न होने से दुख पा रहा है, और सत्संग के द्वारा वो जानकारी बनती है। अपनी जानकारी, अपना ज्ञान, अपना विवेक विशेष जागृत होता है सत्संग करने से। मनुष्य मात्र जो हो सकता है, कोई मनुष्य भले हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई क्यों न हो, मनुष्य मात्र उस परमात्म तत्व के प्राप्ति के अधिकारी है। सबको उसे प्राप्ति हो सकती है। ये दुर्गुंधाचार अपने साथ रहने वाला नहीं है, इनका त्याग करना सबके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इनके त्याग करने के बाद में सतह शांति है। देखो, आप शोक करते, तुम शोक क्यों करते हो, रोते क्यों हो, परिजन कहते तुम प्रसन्न क्यों हो, तुम राजी क्यों हो, तुम दुखी क्यों नहीं होते, कोई उदाहरण देगा नहीं आपको। वो आपका स्वरूप है, आपके स्वतः चीज है वो अन्याय की बात नहीं है। दुखी होते हो तो अन्याय है। माँ सूचा अभी कहा महाराज ने कि तगति माँ सूचा, मत करो चिंता, मत करो भय, मत करो उद्वेग, मत करो, ये नहीं होना चाहिए। ये मनुष्य जाति का नहीं है, मनुष्य जाति की शांति सुख आनंद वैराग्य त्याग हरदम प्रसन्न रहना, ये मनुष्य का काम है, मनुष्य का खास धर्म है। ये दुखी होना तो मनुष्य धर्म नहीं है। पशु पक्षी आदि हो, उसको ज्ञान नहीं है, वे क्या करे बेचारे, समझ नहीं है, वो समझ नहीं होने दुख पा रहे हैं। पर मनुष्य में विवेक भगवान का दिया हुआ और सत्संग में दिया है, ये तीन चीज दुर्लभ बताई है। श्री शंकराचार्य महाराज कह दुर्लभम त्रयमेव एतत्। दैवानुग्रह हेतु भगवान की कृपा होती है तब मिलता है एक मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर के मिलने पर भी अपना कल्याण की इच्छा, और कल्याण की इच्छा पर भी महात्माओं का मिलन, ये तीन दुर्लभ त्रयमेव एतत्, तीनों दुर्लभ है। तो मनुष्य आपको हमारे को मिला हुआ है, और सत्संग का मौका भी मिलता है, और अपना उद्धार चाहते सभी, अपना बुरा कोई चाहता ही नहीं, सब जीव मात्र अपना भला चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, अपने शांति चाहते हैं, अपने आनंद चाहते हैं, दुख नहीं कोई नहीं चाहता। तो मनुष्य शरीर मिला हुआ है और दुख नहीं चाहते, ये बात अपने साथ में है। अब महात्माओं के मिलने की बात है, तो भाई ऐसा सत्संग समारोह में जाते रहो, कोई कोई माता बन जाएगा। अखाड़े में जाते हैं तब पहलवान मिलता है ना। अरे भाई जिस बाजार में जाओगे, जिस बाजार में उस बाजार में चीज मिलती हो तब मिलेगी। तो ये सत्संग में मिलता है और जगह नहीं मिलता। इस वास्ते सत्संग में शांति मिलती है, परंतु कब के सत के साथ संबंध होता है तब। सत के साथ अगर संबंध नहीं होगा तो भले ही करो कितने करो, जल्दी शांति मिलेगी नहीं। इस वास के सत जो है परमात्मा, सत कौन है, परमात्मा है वो तो सत, और ये संसार है असत। एक संसार एक परमात्मा दो चीज है। संसार है हरदम बदलता है, हरदम किसी क्षण भी बदले बिना रहता ही नहीं। नहीं कष्ट तो क्षण में भी जानते सत्य कर्म करते, कष्ट भी किसी समय में भी कोई भी क्षण मात्र भी अकर्म तो नहीं रहता। हरदम क्रिया होती है, क्रिया होती है हरदम नाश होता है। तो इसमें जिसमें आसक्ति करता है, रुपया मेरा है, खतर मुकर भी मेरा है, ये धन मेरा है, ये पदार्थ मेरा है, ये मान बढ़ाई मेरा है, ये सज्जनों साथ में नहीं रहती। और एक मार्मिक बात है, इनकी चाहना भीतर से उठ जाने पर ये गर्द करते हैं, इनकी चाहना होने पर तो ये मिजाज करते हैं, आते नहीं। और चाहना भीतर से मिट जाए तो गर्द करे। संत महात्माओं के पास में कुछ नहीं रहता है, परंतु सब कोई आदमी अपना कुछ देना चाहते है, भोजन देना चाहते है, कपड़ा देना चाहते है, जो कुछ नया न दे ले जाए तो बड़े अच्छा है। रुपये पैदा होने में हरे घर होना था, रुपये पैदा हुए, परंतु महात्माओं के सेवा में रुपये लग जाते हैं तो आनंद मानता है, रुपये हमारा सफल हो गया। तो उनके पास सब चीजें आती है। जैसे समुद्र है, वो जल लाने के लिए कहीं नहीं जाता। समुद्र में समुद्र मापा प्रवेशंत यद्वत, जैसे समुद्र में पानी अपने आप आता है, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है। जिसमें कमी नहीं है वही आता है। जिसमें ये राज्य में उधर मैंने देखा है, घास है, वृक्ष नहीं है, जल नहीं है, पृथ्वी में जल नहीं है, बारिश और नदी एक भी नहीं आती, भूली भटकी भी आ जाए कोई ऐसी नहीं आती। समुद्र में चारों तरफ से नदियां तारे तारे नदियां, सब नदियां आ करके, नदी से नाम उसका है, नदियों का मालिक है वो, सब नदियां आती है। क्यों आती है? कि उसमें कमी नहीं है। ऐसे ही जिस सज्जन में संत में कमी नहीं होती, भीतर में कोई दृष्टा नहीं होती, कोई आशा नहीं होती, उसमें सब आनंद आता है। भाइयों बहनों ध्यान रखो, आशा ही परम दुखम और नैराश्यम परम सुखम। आशा ही परम दुखम, दुखम नहीं परम दुख है। ये मिल जाए, मेरे पुत्र मिल जाए, मेरे धन मिल जाए, मेरे पैसे मिल जाए, मेरा आदर हो जाए, मेरी महिमा हो जाए, ये दरिद्रता है। जो अपने चाहना करता है वो दरिद्री है, दरिद्री। चाहे लाखों करोड़ों अरबों रुपया पास में हो, फिर मिले ऐसी इच्छा वाला दरिद्री है। होगा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाला है वो दरिद्री है। श्रीमान सको समस्त तोषा, और लक्ष्मी मान को समझे कोपी नवंत करो भाग्यवंत, कोपी नवंत करो भाग्यवंत, ये भाग्यवान है, लंगोटी एक पास कुछ है ही नहीं, वे बड़े धनवान है, क्योंकि ऐसा है नहीं, मन में साधना है नहीं, गुलामी है ही नहीं, तृप्ति होती है, वो तृप्ति आपके सबके सबके पास में है। मनुष्य मात्र इस बात को समझ सकता है कि परमात्मा से प्रेम कर लो फिर कोई इच्छा रहेगी नहीं, सर्वोपरि परमात्मा है वो हमारे हैं, फिर और मेरी जरूरत क्या है। दुख इस बात का है कि परमात्मा को अपना मान करके संसार को अपना मानते हैं, संसार को अपना मानते हैं वो दरिद्री है, यार दुख पावेगा ही, क्योंकि संसार रहता नहीं, और रहता नहीं तो दुख पाता है, संसार रहने का स्वभाव नहीं है। कितना ही धनी कितना ही राजा महाराजा सेठ बड़ा हो वो सदा नहीं रह सकता, रह सकता नहीं, रीत नहीं है रहने की, रीत ही नहीं है, सबके जाने की रीत है, मरने की रीत है, नाश होने की रीत है, वो कैसे ठीक है, ठीक है कैसे, वो चीज चीज टिक सकते ही नहीं। और भगवान के भक्तों के पास में कोई अभाव आता ही नहीं, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव होता ही नहीं, उनके पास संपत्ति बनी रहती है। भाइयों खूब विचार करके देखो, जो चाहना भीतर लगता है वो सुखी नहीं हो सकता, और चाहना रहने पर वस्तु बड़ी तंगी से मिलती है, बड़ी कठिनता से मिलती है, चाहना छोड़ने पर बातें खुली होती है। अस्ते प्रतिष्ठा आप तत्सव है, वो अस्ते ही प्रतिष्ठा हो जाए सर्वरूप स्थान, सर्वरूप हो जाए, सब आ जाते हैं। ताड़ा लगता है चोरों के कारण से, चोरी करने का संदेह नहीं होता, लगता ही नहीं, तो वे जो महात्मा होते हैं भगवान को प्राप्त कर रहे, भगवान के भजन करने वाले, उनके लिए सब चीजें खुली रहती है। धनी लोग चाहते हैं कि हमारा धन संतों की सेवा में खर्च हो जाए, जो विरक्त है, जो त्यागी है, जो संग्रह नहीं करते उनकी सेवा बढ़ जाए, सेवा बढ़ जाती तो आदमी हर सुबह खुश होते प्रसन्न होता है, क्योंकि उनकी सेवा भी है हमारे से, संसार तो राजी होता है रुपयों के मिलने से, और संतों के सेवा करने से संसार राजी होता है सेवा करने से, तो ये सब चीजें मिलती है न चाहने से। भीतर जो चाहना है, भीतर तृष्णा है, इस तृष्णा के कारण से दुखी है लोग, तृष्णा है ही नहीं, कोवा दरिद्रो विशाल तृष्णा, दरिद्री कौन विशाल है, लाखों रुपयों का घाटा, लाखों रुपयों का, करोड़ रुपयों का घाटा धनी आदमियों के, निर्धनी का नहीं होता, निर्धन के लाखों का घाटा होता ही नहीं, करोड़ों का घाटा होता ही नहीं, कभी पीढ़ियों में नहीं हुआ, है ही नहीं था, कैसे कैसे बड़े धनी है उनके बड़े बड़े बड़े घाटा होता है, जो पैसे वाले आदमी रोने लग गए उनके बड़े दुखी हो गए, खेती करने वाले ट्रैक्टर लेने वाले कई आप घात करके मर गए, चीज उनके पास नहीं ठहरती, करे क्या, और वो विदेशी खाद डालने से जमीन खराब हो गई, जमीन पैदा नहीं होती। और हमारे गांव में रहने वाले सौ सौ दो सौ दो सौ वर्ष की ढाणी उसमें सदा खेती बोते है और सदा ही जन पैदा होती है, जमीन नहीं रहती है, क्यों गाय बैठती है, भेड़ बकरे बैठती है, उससे जमीन ताजी हो जाती है, उससे अनाज पैदा होता है हर एक वर्ष में, विदेशी खाद से जमीन खराब होती है। तो ये जो ज्यादा शुभ दिखता है इसमें महान दुख होता है, और साधारण पदार्थों के द्वारा जो सुख नहीं चाहता उसे शक फिर से पैदा होता है। नासुक काजी पंडिता नासुक भूप भया, न सो काजी पंडिता ना भूख भया सहसा ही आवश्य ये तृष्णा रोग गया। बीच में जो तृष्णा है ना लालसा, ये लालसा यही दलील बनाती है। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। श्री कृष्ण से शान सा बादशाहों का बादशाह है। कश्मीर के राजा जंगल में गए तो एक संत मिल गए। उन दिनों कश्मीर राजा के बड़ा आनंद था, सब ठीक ठीक चलता था। तो कश्मीर राजा ने पूछा कि आप कौन है? तो साधु ने पूछा कि आप कौन है? महाराज मैं यहाँ का राजा हूँ, कश्मीर देश का राजा हूँ मैं, आप क्या कर सकते हैं? चाहे जिसको निकाल दूं, चाहे जिसको चाहे उसे दे दूं, ऐसे समर दूं। अच्छा आप ऐसे हैं, चाहे जिसको निकाल दें यहाँ, तो अपने देश से मच्छरों को निकाल दीजिए। क्या मच्छरों से पैदा हुई बताइए, आपके राज्य में मच्छरों से क्या पैदा होती? मच्छरों को निकाल दीजिए। चुप हो गए। चाहे जो दिखा दो मच्छरों को निकाल दीजिए, और नहीं तो बताइए मच्छरों से क्या पैदा है, आपके राज्य में मच्छरों से क्या पैदा है, निकाल दीजिए मच्छरों को। नहीं निकाल सकते, और 1000 रुपया मेरे को दे दीजिए। ऐसे कोई थोड़ी देगा, आक्रमण थोड़ी देगा, रुपया कैसे दे, मेरे को दे दीजिए। चुप हो गए। क्या आप कौन है? महाराजा हूँ। महाराजा आप हो? राजा मैं महाराजा। महाराजा तुम कैसे? हमारे चाहिए नहीं, हमारे कोई सही नहीं है, करो हमारे से प्रश्न करो। तुम राजा हो, चाहे जिसको निकाल दो तो मसलों को निकाल दीजिए, 10,000-1,000 रुपया हमारे दे दीजिए। चुप हो गए। और हमारे कोई चाहना नहीं है, हमारे जीने की भी चाहना नहीं है। जिसके लिए मानव शरीर मिला था उस तत्व को हमने प्राप्त कर लिया, अब मनुष्य जन्म की जरूरत नहीं। इसे काम करना चाहिए, वो काम ले लिया, अब शरीर मर जाते हारते। जब धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत, फल देकर खेत सूख जाए तो क्या हर्ज हुआ? पूरा फल दे दिया अच्छी तरह से, तो हमारे कोई अर्ज नहीं है। इस वास्ते हमारे सहना कोई नहीं है। तो चुप हो गए। तुम राजा हो, हम महाराजा है। ये पास में कौड़ी नहीं, बाबा जी के पास में कौड़ी नहीं, पर महाराजा है, बताओ है। हमारा बाप है ही नहीं। तो सज्जनों, जब भगवान प्रेम हो जाता है, भगवान अपना हो जाता है, तो उसकी ये दरिद्रता मिट जाती है। आप जितने बहना बैठे हैं, भाई बैठे हैं, परमात्मा को अपना मानो तो आप निहाल हो जाओगे, आपको शांति मिल जाएगी, दरिद्रता आपके पारों से दूर हो जाएगी, भाग जाएगी, तो दरिद्रता आपके रहेगी नहीं। और संसार को चाहोगे तो दरिद्रता मिटेगी नहीं। आप राजा महाराजा हो जाओ, देश भर के राजा हो जाओ, तो दरिद्रता पास में पास रहेगी। ज्यों बड़े हो गए, ज्यों तृष्णा बढ़ेगी, ज्यों तृष्णा बढ़ेगी। सादा आदमी में 100-200 रुपया चाहिए, लाखों रुपए है, करोड़ रुपए के पास करोड़ों घाटा होता उनके, उनकी तृष्णा बड़ी होती है। कोवाल विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है, ज्यादा रुपया चाहिए, ज्यादा चाहिए धनी आदमी के। धनी आदमी को आप समझते हैं कि धनवान है, बड़ा सुखी है। अरे सुखी नहीं है, धनवान बहुत दुखी है। धनवान के ऊपर दया करनी चाहिए। धनवान डरते हैं, साधु से डरते हैं, ब्राह्मण से डरते हैं। साधु ब्राह्मण गर्व गर्व गरीब जाति साधु और ब्राह्मण है, उनसे भी डरते हैं, कुछ मांग लेगा। मैं जब कलकत्ते गया तो एक सज्जन ने मेरे से कहा कि सभी कुछ मांगना मत। वो नहीं मांगे, नया था नहीं मेरे घर, मांगना मत, मेरे मन है ही नहीं। अरे जिसे दैदे की गरज होती है वो देता है, रोटी भी वो देता है, हमारी रोटी दो, हमारी रोटी दो, हमारी रोटी दो, और सभी रोटी हम ले सकते ही नहीं, पेट में हमारे माते ही नहीं इतनी, हमारी जरूरत ही नहीं रहती। तो लोग डरते डरते साधु से प्रेम से डरते, अब साधु प्रेम से डरते हैं और सिपाही से डरते हैं, राज के आदमियों से डरते हैं, फिर पता रह जाएगा कि इसके पास धन है, ऐसे रोज डरते, डाकू से डरते, दुनिया से डरते, अरे बेटा पुत्र डरते, धन खराब कर देगा, अब सुख शांति कैसे मिलेगी, हमारे किसी ने डर रहे नहीं। एक जगह साधु रहते थे तो साधुओं के पास लोग जाते थे, आप जैसे आ गए यहाँ पर सुनने के लिए, ऐसे लोग जाते थे तो साधारण लोगों ने समझाया कि बड़े बड़े धनी आदमी महाराज के पास में जाते हैं तो ये बाबा जी तो खूब माला माल है, क्योंकि इतने श्रद्धे रखते हैं, सब सब श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं और नमस्कार करते हैं, अनुरोध करते हैं तो खूब देते होंगे, महाराज के पास बहुत धन है। रात्रि में गए टुटा करे तो बाबा सोते थे, लंगोटी में एक लंगोटी बैठते सोते, ऊपर हाथ फेर दिया, शरीर पर ढूंगा पर हाथ फेर के चले गए, दो चार देखा दे। जो चार देखा तो भैया तो कुछ नहीं है, पूरा कमरा ही नहीं, कमरा ही नहीं है। संत थे एक चदर रहते, एक चदर, वो चदर जो गाँव में भिक्षा के लिए जावे वो चदर पहन ले, वो चदर पहन भिक्षा ले आवे, फिर चदर रख दे अपने लंगोटी एक दीड़ी बैठा रहे अपने मौज से। तो चोरों ने कई जगह देखा तो कोई कपड़ा ही उनके पास पूरा नहीं कि भाई यहाँ क्या मिलेगा, वे जाने लगे तो आगे सोते थे, आ जाओ इधर आओ जाओ, अरे भाई इधर आओ, क्यों दो भात ही बातें, पांच बजे बात नहीं करनी, पंक्ति में सबू कर, हमारे ढूंगों पर हाथ कौन फेरेगा, हमारे माँ थोड़ी बैठी है, अब उस लोग हाथ फेर दिया, हमारे फेर हाथ फेर जाओ, हाथ हाथ अपने आप ने फेर दिया, सब जो बुलाते है आ जाओ आ जाओ, सौ लोग डरते है, बाबा डरते ही नहीं, डर किस बात का, पास में कुछ भरे तो डर लगे है ही नहीं, अपने मौज से रहते। तो भाइयों परमात्मा प्यार हो जाएगा, आप किस समय भी मौज में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, और संसार में प्रेम होगा वो होगा तो दुख पड़ा पड़ेगा, रोना पड़ेगा ही, आप रोए बिना रह सकते नहीं। कितनी बड़ी मेरी मौज की बात है, भगवान के नाम ले रहे आप आनंद मस्त रहे, सदा दिवाली संत गए भगवान को याद करते हैं, नाम देते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, संत रस मस्त रहते हैं। तो कृपा करो कृपानाथ, भगवान का भजन हरदम करो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, ये भगवान के कहते रहोगे हे नाथ भूलू नहीं, अरे भगवान की कृपा से भूलो नहीं तो फिर आनंद ही आनंद है, सदा मौज रहेगी, सदा हरदम भगवान याद कर रहे, लाखों करोड़ों रुपए चले जाए तो पर भोज नहीं। गंगा शहर है बीकानेर के पास में, वहां संत रहते थे एक महात्मा, उनको एक चेला हुआ, तो चेला थे मनोहरदास जी महाराज, उधर हम द्वारा बीकानेर में भी है गंगा शहर में भी है, तो भजन करते थे वो, तो गुरु जी को किसी ने रुपया दे दिया तो 20 रुपया, उन्होंने एक जमीन में गाड़ दिया, तो वो चेला थे मधुदास जी ने देख लिया, तो रात्रि आया चोर, सब साधक जाने लगे, उनको बुलाया तू क्यों आए थे, तो भाई क्यों कुछ आपके पास बहुत बड़े बड़े सेठ आते हैं तो आपके पास धन होगा, हम धन के लिए आए, तो मिला कुछ मिला तुम्हारे को, मिला आप जैसे बाबा बैठे हैं कि हम क्या भी नहीं जा, अच्छा देखो सुनो मेरी बात सुनो, हम बोलो बोला ऐसे खोदो जी खोदे मेरे ये भी है, जाओ। सुबह पूछे अरे ये खाना खोदा पड़ा रुपये थे रहा रात महाराज चोर आए थे, चोर फिर बिरा खाली जा रहे थे, तो भाई अपने घर आए खाली जावे मेरे को शर्म आई खाली जाओ भाई आशा लेकर आए क्या देखो तो खोदे ले गया ले जाओ ले जाओ। मदद आज बाबा जी दर्शन किया मैंने ऐसे संत थे गुरु जी भी क्या कहे अपनी जरूरत क्या है अपनी रुपये जरूरत नहीं भूख ले रोटी मांग लेते हैं कपड़ा जैसा मिले वैसे चल देते हैं अपने कपड़ा दे कोई। अरे भगवान जिसके मालिक है वो भी दुखी होता है उसे रुपये चाहिए उसे चीज चाहिए उसे कुछ नहीं चाहिए चाहिए एक भगवान। तो एक भगवान का भरोसा होता है वो मौज में रहता है मस्ती में रहता है उसे सुख का कोई ठिकाना नहीं इतना सुख रहता है सुख सहजा यहाँ वैसे तृष्णा रोग गया ये तृष्णा रूपी रोग है ये मिट जाएगा तो सहज सुख है। जिसके कुछ साधना नहीं होते अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नों पर स्थानम योग दर्शन का सूत्र है। जिसके भीतर में रुपया देने की तृष्णा नहीं है किसी से कुछ देने की इच्छा ही नहीं है सर्व रत्नों पर सत्या सबके सब रुपये खेड़ा प्रमेय देहादी महाराज थे उनके गुरु थे रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज ने अकाल पड़ गया तो खींचो बनाओ अपने जो आ जाओ वही भोजन कर जाओ जो आ जाओ 10-20-50 आज आ जाओ भोजन कर जाओ जीप जाओ सब जाओ। तो दयाल जी महाराज ने कहा कि महाराज इस पहाड़ के पास में रुपया है भोजन करते हो दिखता पड़ा है थारे दरिद्रता है दरिद्रता रुपया दी चाहिए रुपया क्या करना अब करना क्या है ये लोग इतना आते अरे आते ही खीसा बन जाता है माल ले आ जाती है रुपये खीसा बन जाता है खाओ बोल कहीं खीस घड़ा पे रखा होता है वो नहीं आवश्यकता ही ये महाराज जितने लोग आते हैं लोग आते हैं तो बाल से भी आता है वो भी आता है इनके बाघ का आता है यही खाते है अपने क्या मतलब अरे भूखे आदमी आते हैं उनके नाम से आता है उनके एक वही खाते हैं उनके आता है अपने निमित्त बना हुआ है। इस बात से संतों ने कहा रामा माया राम की मत बने यारी पार रामा माया राम की मत दे हरी पार अब जो ही आने दे तू परमार देखा अब जो ही जान दे जो आ जा जो जाओ आ जा बात जाते जाओ खा जाओ भोजन करो कुछ अपने जरूरत क्या है अपने रखना है ही नहीं महाराज जैसे मस्त रहते थे तो राजा के गुरु थे बैठाने वाले ब्राह्मण कहाँ रहते चौपास थे गुरु स्थान हम गए वहां शेखा है तो वे राजा के गुरु थे तो गुरु जी आए तो ये साधु थे मस्त अपना भजन करते थे सामने गए नहीं तो राजा को कह दिया हमारा आधा निरादर किया ये साधु है रहते है निरादर किया मेरा निरादर किया तो क्या करे इनको देश निकाल दो। तो राजा खूब आया देश निकल जाओ आप हमारे देश मत रहना। तो अब गुरु महाराज की पुस्तक थी संतों की बाड़ी वो पुस्तक और एक लाठी ये ले लिया दो और है जो छोड़ दिया खुला छोड़ कर चले चले तो उनके साथ में कुछ थे उनके गहना दे रहे गहना किसी के पास कुछ है तो नहीं महाराज राम पास गहना है कि फेंक दो फिर ऊपर फेंक लिया मकान में पास में कुछ नहीं रखना पास में कुछ नहीं रखता है उसको सुख मिलता है और पास में कुछ रहता है उसको मिलता नहीं। एक साधुओं की मंडली थी तो गांव में गए तो भिक्षा मिली नहीं तो संता ने पूछा तुम्हारे पास कुछ रुपया है एक साधु हमारे पास में है, देख लो आज भिक्षा नहीं मिली, कुछ मत रखो आप से आप अपने रखो, और साधुओं की बात साधुओं की, अपने कुछ मत रखो, कुछ रखो तो मिलेगा नहीं, अरे कुछ नहीं रखो सब आकर हाजिर हो गया, बड़ा सब चीज हाजिर होगी। बात है क्या है, भिक्षा क्यों नहीं मिली, अपने पास रुपया है छोड़ो फेंको फेंक दो, हमारे नहीं रखना है। तो संत होते हैं मस्त रहते हैं, कोई कौड़ी पैसे पास में रहते ही नहीं, सब जगह एक जगह रोटी सीखती छोड़ी है तो जगह जगह रोटी बन रही है, तृष्णा की बात की मौज हो रही है। सदैव सो भवनत्व माता से लक्ष्मी देवी पिता देवो जनार्दन बांधव विष्णु भक्ता से सदैव सो भवनत्व, तीन लोग अपना तीन लोग रानी में मजा पाया है, मौज फकीरी में मजा पाया, सब भरी बुली सबकी सुन लेना, कर गुजराना गरीबी में मजा पाया मौज फकीरी। पास में कुछ नहीं रहा, पास में होता है तो चीज मिलती नहीं, बड़ी तंगी से मिलती है, पास में कुछ नहीं लगता तो खजाना खुल जाता, मना सब जगह खजाना खुल जाता है, ताला लगता है चोरों के यहाँ, चोर नहीं और ताला क्यों लगा बताओ, चोर नहीं और ताला क्यों लगा है, तो मन में रहने की इच्छा होती है ताला लग जाता है, अरे ऐसा नहीं तो खुला हो जाए, खुला हो जाए। तो इस वास्ते मन में तृष्णा मत रखो, सत्संग करते हो तृष्णा रखते हो, अपने गृह आश्रम में कमाओ न्याय, जो जितना मिल जाए उसे मौज, जो मिल जाए उसे मौज, रंका पंका दो हुए स्त्री पुरुष दो, स्त्री और पुरुष दोनों दोनों भजन करते थे अपना, तो सुबह जाकर और जंगल में सूखी लकड़ियां लाकर बिक्री कर देते, उनसे जो मिलता उनसे अपना घुस करते और भजन करते, पंडरपुर में रहते देवा। तो नामदेव जी महाराज के भगवान से बात होती थी, तो नामदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज ये दोनों स्त्री पुरुष भजन में लगे हुए हैं, पास में कुछ रखते ही नहीं, आप सबको देते हो, त्रिलोकी की पूर्ति करते हो, तो आप ये भगत है, इनको तो कुछ देना चाहिए। नामदेव लेते नहीं, कि महाराज आप देते नहीं हो, लेते नहीं तो जंगल में क्यों जाते हैं, जंगल में जाकर लकड़ी लाकर बेचते हैं, उससे जो मिलता है उसे गुजर करते हैं अपना। तो भगवान ने कहा भैया लेना चाहते नहीं, कि महाराज ये आपकी चतुराई है, देना आप चाहते नहीं तो अच्छी बात है। वे रहते थे तो पास पास बहने पर भी दूर दूर बैठे थे कि पास में नजीक रहे तो बात हो जाएगी, बात हो जाएगी भजन में बात पड़ेगी, तो अलग बैठे दोनों ही, वो स्त्री पीछे बैठे थे दूर और पुरुष अलग बैठा था भजन करते मस्ती में। तो भगवान ने क्रिया क्रिया सामने ला करके मोरों की ढेर रख दी, वो ढेर रख दी और मोरों को देखा, देखा तो मैंने विचार किया स्त्री आ रही है, स्त्रियों के कहने की बड़ी इच्छा होती है, तो उसका मन चलेगा कि अपने सुना ले ले, तो ऐसे करे वो दूर ना गए, इतने में स्त्री भी आएगी उनको दूर दूर तजीफा दी थी, अब महाराज दूर पर दूर जो ना लो, तो मन कहा तू मेरे से तेज है, मेरे को दीखता सोना, तेरे को दीखता दूर, दूर पर दूर जो ना लो महाराज, दूर है दूर पर दूर लड़की, अब क्या फायदा कि तू बंका, तो रंका बंका वाला हुआ उनका नाम रंग, रंका तुम बंका, रंका बंका कर दे, रंका बंको विजय थे, ऐसा दिखते उनके संत थे, तो मौज रहते थे। तो भगवान ने क्या किया, एक सोना रख दिया, अगर जाकर सूखी सूखी लकड़ियों की छोटी छोटी छोटी छोटी रख दी, तो वहां जाती सूखी लकड़िया नहीं मिली, तो वो रंका बोले कि देखो बंका सुनो, आज सोने का दर्शन हो गया, दर्शन हो गया तो नगरी नहीं मिली, ये यानी दर्शनों का ये महत्व है। नगरी रोजना नगरी मिलती थी, आज किसी ने इकट्ठा किया है उसी अपने गहन हुए, किसी ने किया है उठी है वो ले जावे अपने, किसी ने कहा अपने ले जाना। ये आज दर्शन करने का ये हुआ था, सोने का दर्शन भी पूरा पास में हो जाता आफत है। तो ऐसे मौज में मौजती फैलते थे, भगवान के नाम का कीर्तन करते जब करते। राम पता है रामदास कब घुटे ना है, ये राम पता है राम जी का पता है। मौज होती है जहा जाओ वही आनंद है, जहा जाओ वही आनंद है, मस्ती होती सब जगह, कोई भी चिंता होती ही नहीं। अरे पैसा है ही नहीं, पैसे तक इस बात की डर लगता ही नहीं। तो साधु का ऐसा होना चाहिए, कृत मुख कमाना चाहिए, न्याय युक्त कमाना, अन्याय मत करो, झूठ कपार आजादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी मत करो, न्याय युक्त काम करो, न्याय जो शास्त्र न्याय युक्त काम करो। कहते टैक्स लगता है महाराज, काम नहीं चलता। अरे भाई टैक्स लगता है ज्यादा रुपयों का, थोड़े रुपये नहीं लगता, निर्वाह मात्र करो। भगवान ने देखा ये मानते नहीं, इस वास्ते टैक्स लगा दिया ऊपर, और दाम होता जितना आप खर्च होता ही आया उतना हम खर्च कर दिया, मौज में रहोगे टैक्स लगेगी नहीं। टैक्स तो अधिक संग्रह करता लगता है और अधिक अधिक टैक्स लगता है, करोड़ रुपया कमाते हैं तो टैक्स लग जाता है बहुत। ये शिक्षा दे रहे भगवान, ये राज शिक्षा दे रहे है। अपने निर्वाह पाद की बात करो, बिना भजन करो भगवान का, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, लोक और लोग दूर सिद्ध हो जाएगा। रात दिन भजन करते अपना, कमाओ इतना ही, थोड़ा ही कमाओ अपना, कहते भाई ये कमाना इतना ही हमारे, इतनी मजदूरी करते है इतना इतना पैदा होता है, तो बता दिया सभी। अब क्या अब जरूरत जरूरत है ही नहीं, अपने लेना नहीं अपने। संतोषाद अनुतम सुख लाभ, संतोष तुल्यम निरस्ति नान्यत, इस संतोष के समान कोई खतरा है ही नहीं, तुल्य के समान खतरा है ही नहीं, निधि है नहीं सदा खतरा है। तो जो संत होता है वो संतोष रहते है, रुपये देते ही नहीं, रुपये वाले गर्ज करते महाराज ये चीज दे लो ये चीज दे लो, हमारी जरूरत नहीं भैया, जरूरत नहीं, जरूरत जितनी रोटी ले लेते हैं, कपड़ा ही फाटा हुआ वो ले लेंगे, ऐसा अभिमान भी नहीं कि नहीं नहीं लेंगे, नहीं क्यों लेंगे, जब जरूरत होगी तो ले लेंगे, जरूरत नहीं तो ले क्या करेंगे। मान करके उठावे, एक संत थे वो कहते थे कि मैं कपड़ा ले लेगा, कपड़े गांठ हो गए, अब वो उठा करके चलना पड़ता है, तो आफत हो गई आफत। अब क्या करे, कौन सा पहले कौन सा के? एक संत थे गए भिक्षा के लिए, जो जमीन तप गई बालू होते मार मार पे बालू तपे तो पग सोते रहे थे, एक सज्जन ने कहा महाराज पकड़ के ले लो, बहुत आग्रह किया तो पहली पकड़ी, संत ने आग्रह किया पहली, अब पहले पहले भिक्षा कर गए, जाकर बैठे भजन करने लगे, भजन करने लगे तो बयाद आई जूती पड़ी है सियारिया आ जाए तो ले जाएगा, तो अपने पड़ी रख दो, भजन करे भजन करे जूती याद आवे, उठ कर फेंक जो एक तो इधर फेंक जोर से एक फेंक इधर, ये दोनों पास में किसी और वापस करेगी जो फेंक, राम राम राम राम, ठीक है अब कोई चिंता नहीं होती। ये चिंता याद आती बार बार बार जूती, अब जूती का भजन करे भगवान का करे बताओ, जूती का भजन करे जूती को याद करे, जोर से फेंकी इधर एक फेंकी इधर, किसी और वापस करेगी तो संत महात्माओं की बात निराज होती है, वे मौज में रहते हैं, जूती यानी वे घर में तो जूती पहनेंगे क्यों पहनेंगे, हम लोग रहते हैं नीमाज में, उसी एक मसला में मकान था, उस मकान में रहते थे, तो हमारे सूते की जूती थी, तो कोई आया पानी पीने के लिए, तो पानी पिया गया उसको, पानी पी कर जाता हुआ जूती ले गया, वो दूर थी चले, हजार देखता जूती नहीं है, कि भीख जल पड़े के भाई आया था, जूती नहीं है, हम बात करने लगे, हम 3 साल थे, सेवाराम जी महाराज के पास रहते थे, देव जूती ले गया, लो जूती ले गया, सेवाराम जी महाराज ने कहा लाया जिसकी बात ही कभी नहीं, अब ले गया ये बात है, क्यों बात करते हो, समय बर्बाद करते हो, राम राम करो, भगवान का पूजन करो, ले गया तो आप बैठी, अच्छी बात है, बात करने में महाराज ने निषेध किया, समय क्यों बर्बाद करते हो, कोई आजाद एजाज की बात ही नहीं, एजाज की बात, ये कोई न्याय है, ये अन्याय है, लाल जी को बात करते ही नहीं, ले जा जैसी बात करते हो, बोलो बात, हमारे चुप कर दिया, अपने बोझ करो, ले जाए तो बहुत आनंद हो गया, अपने तो ठीक हो गया, आप तो भी ठीक, ऐसे संत थे, वीर संत होते महाराज, तो वे रखते नहीं, और गृहस्थाश्रम ऐसा नहीं, गृहस्थाश्रम में कमाओ न्याय युक्त, जितना न्याय युक्त कमा सको उतना कमाओ, यार उसमें अपना अनुपूर्ति करो, टैक्स की बात रही, खत पर ये हमारे पैदा है, ये आए हुए, आपको कोई तंग नहीं करेगा, चोर डाकू भी तंग नहीं करेगा, आज भी तंग नहीं करेंगे, और मस्ती से भगवान का भजन करोगे, ये पता नहीं लोगों को, लोग कहते हाय धन हाय धन हाय धन, इकट्ठा करते ज्यादा टैक्स लगता है ज्यादा, अरे टैक्स क्यों इकट्ठा करो, ना हक टैक्स फिर करो चोरी, टैक्स देते नहीं पूरा, ना सेल टैक्स देते, ना इनकम टैक्स देते, देते ही नहीं, तो अपने अन्याय करो ही मत, न्याय करो आप, तो अन्याय उपाधि तो मित्तम 10 वर्ष आने दी, अन्याय पूर्व कमाया वह धन 10 वर्ष रहेगा, प्राप्त त्रेकादशे बसे समूल सभी 11वें वर्ष में सब गदर्श हो जाए, 11-12 वर्ष में खत्म, 12 वर्ष एक जुग होता है, 12 वर्ष खत्म हो जाएगा, तराई करते हैं भर जाती है उसे निष्ठा रहते हैं, निष्ठा भर जाती है तो नेश समझा जाता है, नेशा बंद करो सब भर जाए तो तुम्हारी ऊपर भी भर गई, भर करके पार निकलने लगेगा, सब खाली हुई टूटी पार बैठे तोड़ी सब ही गया, अरे भाई नेशा रखो, आप लोग कमाते हो तो उसमें 10 वंश है, 20वां है, 100वां है, 20 20, हमारे कई सज्जन है 20 चाहते 20, मेरे घर में बाद 100 मन हुई तो 5 मन तो पद में लगा दी, 20 देते घर में, हमारे साधु में ऐसी गीत है, जो जितने चेला वे करते काम तो 20 संतों को देते है, और संत लेते ही नहीं, देते लेते ही नहीं, स्वीकार हम क्या करें भाई, हम करें क्या, तुम 20 डालते हो धन के लिए, हम कमाते ही नहीं तो इसे 20 डालते ही नहीं, मौज करते आनंद, तो भाई ये दान पुण्य है, ये टैक्स है, टैक्स जो कुछ करता है पास में धन रखता है तो दान करो, हमारे कोई आजा मांगने के लिए कभी कोई बात है, कोई मांगने के लिए आया तो भूखा था, तो मैंने कौन पूछा देश वालों को, भाई कुछ अंदरा प्रबंध है, कोई प्रबंध है नहीं है, क्यों क्यों पूछते हो, एक आदमी आया भूखा, वो कहता मैं भूखा हूँ, आप देंगे, आप हित ही नहीं तो नहीं सही, तो कह देते हम दे देते, कह दे क्या है, आप पूछा देने की रीत है, नहीं आओगे नहीं देते, कोई हाजिर नहीं देने के मन में आवे को देवे क्या दे? पास में तो बाबा जी, बाबा जी देवे क्या, तो भाई संदेह करना तो उस जैसे तलाई भर जाए तो नेशा रखो, थोड़ा दान पुण्य करो जैसे तुम्हारा धन सुरक्षित रहेगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, सब का सब, तो ट्राई खाली हो जाएगी। इस वास्ते थोड़ा दान पुण्य किया करो, जो है नहीं है तो नहीं सही है तो दे दिया, नहीं तो पहुंच मेरे आनंद संतरे का आ जा भाई, मन भी ढूंढो का हर फेर जाके मेरी माँ थोड़ी बैठी है। सोर उठाई सोर आ गए, सोर क्या जाएंगे, वही तो जाएंगे मौज करो आनंद से। तो अपने खर्च के लिए करो अन्याय, अन्याय मत करो भाई हो, अन्याय मत करो, झूठ कपट विरासती बेईमानी मत करो, ईमानदारी से जो आवश्यक आ गया, जो टैक्स पूरा देते हैं राज में नाम हो गया और अमुक टैक्स पूरा देते हैं, बहुत कम आदमी ऐसे है पूरा टैक्स देते हैं, जो साहब इतना कमाया है इतना इतना आया है ये ऐसा है, आप देख लो भाई जब है ही नहीं हमारे पास में तो टैक्स इतना होता है, जाते ले जाओ, हमारे चोरी करना नहीं है, न संसार से चोरी करना है न सरकार के लिए टैक्स की सर टैक्स की चोरी करना नहीं है, मैं तो हमें तो हमें देना भाई। तो टैक्स लेने के बाद में द्रव्य होता है शुद्ध, और शुद्ध अन्न खाने से मन होता है शुद्ध। भाई लोग हमारे क्या करते हैं कि शुद्ध होता है वो लोगों में प्रसिद्ध वो तो लगाते हैं व्यापार में, और अशुद्ध चार सदी का ढेर खाते हैं, अंत करण होता है अशुद्ध, नरक में जाएंगे सीधे। अरे शुद्ध खाओ, अन्न तो शुद्ध खाओ, कम से कम अन्नदाता आप कमाते हो तो अन्न तो शुद्ध खाओ, तो खाते नहीं झूठ के कपट बेईमानी है वो अन्न उसे भी मिलता है, वैसे अन्न खराब होगा, सत्य की बात समझ में नहीं आएगी, अंत कर अशुद्ध होने से बद समझ नहीं होगा। इस वास्ते भाई हो अन्याय मत करो, न्याय न्याय कमाओ, अपना आ गया जितना आ गया टैक्स टैक्स जाओ, और इतना ही कमाया जितना टैक्स लगता ही नहीं, कहते तो कोई टैक्स नहीं है, ऐसे सिद्ध है। आज संसार में कहे कि जमाना खराब आया है, खराब किसके लिए आया है, जो धन गणा चाहता उसके लिए खराब है, जो चाहते नहीं उसके लिए बहुत बढ़िया है, न्याय तो दे दिया बोझ करे, अब है ही नहीं, छिपाव करे दया रहे तब दुख हो तुमने भिसा भाई जी, सो रहे जो कुछ है जो ले जाओ आनंद से, डर नहीं लगता उनको, भय नहीं लगता, राज का भय नहीं लगता, चोरों का भय नहीं लगता, डाकुओं का भय नहीं लगता, लूटे वाले का भय लगता। बिजनौर में कन्हैया था एक भगत भगवान के, रात रहा है डाकू विष्णु सामने गई, तीन बात पूछी करे करने वाला भगत थे, भगत भगत कहते उस लोग आप क्या लोगे, प्राण लोगे इज्जत लोगे रुपया लोगे, तीन बात पूछी, प्राण लो तो प्राण ले लो, प्राण लो इज्जत लो तो इज्जत ले लो, रुपया चाहिए तो रुपया ले लो, फिर हम तो रुपया चाहिए, ये चाबी दी अच्छा भी और या तिजोरी इसमें दे जाओ, सुबह हुआ बात फैली तो कलेक्टर के पास बात पहुंची, रात रहा आज चोरी हो गई है, उसको बुलाया करने या करने बुलाया, रात चोरी ना चोरी हमारे हुई नहीं, भगवान के जरूरत पड़गी रात रहा आवश्यकता थी तो आधी रात का जाने क्यों, आधी रात क्यों आवे, बहुत जरूरत पड़गी फिर तो सामने करी, तो आप प्राण लेना चाहते हैं इज्जत लेना चाहते हैं धन लेना चाहते हैं, ये धन चाहते हैं ये चाबी खुशी ले जाओ, मार कर क्या करोगे तो धन ही लाया वो ले जाओ, अरे धन भगवान के वहां आया था, अरे भगवान का ही था, भगवान का रखा भगवान ने मंगा लिया, नहीं तो आधी रात को आते सब सो गए तब आए वे, तो बहुत जरूरी बहुत ही भगवान की आवश्यकता है, इस बात ने दे दिया सॉरी मिले ना हमारे डाका पड़ा ही, बोलो कैसे मौज की बात है, कन्हैया नाम उसका। कभी भी पूछता है कहते हमारे डाका पड़ा है, उस रात्रि भगवान के जरूर थे और भगवान की चीज थी, भगवान यहाँ रखे भगवान रखे आपकी मर्जी है, ठाकुर जी से मर्जी जहाँ रखो जय विदरा के राम ताई विद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जय विदरा के राम ताई विद रही है। अपने भाई लोभ नहीं करना, कपट नहीं करना, झूठ कपट नहीं करना, सत्संग करने वाले भाई बहन हो आप तो याद रखो भगवान को, भगवान को आपको रोटी मिलेगी, हम लोगों कुछ भी नहीं है रोटी मिलती अच्छी तरह से, धान नहीं धीनो नहीं नहीं रुपयो रोग, धान नहीं धीनो नहीं नहीं रुपयो रोग, जीवन बैठा राम साग आग में सो तो घेर दूध दही साग रोटी सब मिले, रोजाना मिलता है रोजाना समझे, पास में धान नहीं धीनो नहीं नहीं रुपयो रोग, पास में कुछ नहीं ये सब चीज मिलती है, सच्ची बात है एकदम। कुछ दिन नहीं मिले नहीं मिले नहीं मिले नहीं सही, रोटी मिले रोटी सही नहीं तो नहीं सही, मस्त रहते हैं और मस्त में आनंद रहता है मौज, सब चीज आ जाती है आपके घर में बढ़िया से बढ़िया चीजें, पांच सात तरह का साग होता है हमारे, आपको एक घर में एक साग बने दो बने तीन बने कोई तक बढ़ेगा, हमारे पांच सात होते कई रोटी होती है दही होता है दूध होता है तरह तरह खिचड़ी होती है चावल होता है दाल होती है दही दही होता है ठाट बाट होता है बस जाती है, करेंगे भाई जरूरत नहीं है। सज्जनों ये जो दरिद्रता होती है दुख पाते हैं तृष्णा के कारण से, तृष्णा मत रखो भगवान के भजन करो तृष्णा मत रखो, न्याय युद्ध कमाओ टैक्स सच्चाई के साथ रहो, आप भूखा नहीं मरोगे निश्चय रखो, लघुपति और कुलपति नहीं कराओगे भूखा नहीं मरोगे, अन्न का पहला प्रबंध होता है, आप माँ के जन्म देते हैं तो दूध पहले पैदा होता है, दूध पहले आप जन्मते ही दूध पीते दूध तैयार होता है पहले से, खील निकालते खील निकाल कर दूध पाते माताएं बच्चे को, ठाकुर जी इतनी चिंता रखते हैं आप जन्म पीछे लेते हैं दूध पहले पैदा होता है, इसलिए सबसे यदि भगवान का पैदा है सब प्रबंध है, जिस जन्म जाऊंगा वही भगवान का प्रबंध है। एक साधु थे हमारे साथ रहने वाले नाथी महाराज, उन्होंने देखा कि भगवान कैसे देते हैं, उन्होंने देखा कि भगवान कैसे देते हैं देखूंगा मैं तो एक जगह बैठूंगा नहीं, बैठूंगा कोई पूछेगा भूखे हो गया तो करना पड़ेगा, बोलूंगा नहीं मांगने जाऊंगा नहीं किसी को कहूंगा नहीं, चल दिए वैसे चल दिए गाँव में गाय गाँव से आगे जो मार गया उसी मार पड़ गए, दो तीन दिन भूखे रहे, अपने डोरी थी कम्बल जल भिंगा देते कई कुआ में था पी लेते उस मोह से चलते रहे। एक दिन शाम के वक्त में एक गांव में पहुंचे तो भेड़ बकरी चराने वाले ने कहा बाबा जी महाराज, बोले नहीं एक मारे में चल गए चले गए, वो समझता था ये हमारे गांव का तो है नहीं ये मारे गए खेत का, खेत में जब आगे जाएंगे आगे मारे है ही नहीं, तो उसने समझा खेत में है, रात्रि में दूध गर्म करके लोटा भर करके और पहुंचे तो वहां कुआ था, कुएं के पास सोए हुए बैठे हुए तो बैठ गया कटबद बदली के महाराज महाराज क्या है भाई के वो ही हो महाराज जो भेड़ चढ़ने वाला मैंने किया आवाज दिया वो ही आया हूँ, अरे क्यों आया है दूध ले आया हूँ दूध दूध पी लो, तो फिर गया दो तीन दिन के भूखे थे जब नहीं आज गए दूध पियो तो दूध पी लो, ठाकुर जी ने भेजा है वो इससे दूध पी लिया सो गए, तो ठाकुर जी निगाह रखते हैं। एक साधु थे विरक्त ईश्वर निकला है, उसका परिशिष्ट निकले उसमें लिखा हुआ है। साधु थे गांव में पहुंचे तो शेर थे, बड़ी साथ बड़े आदर किया, सुनने भोजन करा करके और अपने बगीचे में कह दिया कि आराम करो, कुंजा भर कर लिया और सो गए। और प्यास लगी तो उसे भाव था बालक का, भाई बालक है, माँ देगी जी पियेंगे तो जल पीने आई बंद में, बालक का थोड़ी पीते, बालक माँ आधी देर बेटा है, नौकर आया कि बाबा ये जल पियोगे, हाँ भैया है, माँ आ गई, माँ आ गई, बाद जल पी दिया। शाम की वक्त मैं शेठ आया मोटर लेकर के, संतरा और केला लाया, बालक थे नहीं मालक, मन है बालक भी, बालक हूँ, बच्चा हूँ मैं, शेर सतरा नहीं खाऊंगा, केला नहीं खाऊंगा, हूँ तो ऊख सुसूगा ऊख, ऐसे मन भाई क्या नहीं, उस शेठ को नहीं कहा कि लो महाराज ये केला लाया हो, ये संतरा है, नहीं नहीं लेंगे, मन में थी कि वो खुशूस वो उतर कर गए और नहर के पटरी पटरी चले गए, तो दो दिन साथ ही साथ चले गए, चले गए तो उसे टोप गया था बना, वो टोप हाथ में गया, महाराज ये टोपी तो पुरानी हो गई, ये तो अच्छी नहीं रही, ये अच्छी है, उसने नहर में फेंक दी। तो संत ने कहा नहर में क्यों फेंकी, बाहर रहेगी तो छोरा ऊपर राजी होते सोरी, इधर पानी फेंकने क्या फायदा, तो बात ठीक है, भागे भागे गए आगे, पुड़िया पड़ता था, पुड़िया के ऊपर एक ऊख लिया आदमी बैठा है वो बेच रहा है, तो वे सबने क्या करे, पुड़िया से क्या निकले, रही में ऊख रहे ऊख डंडा दे करके वो देश निकाली, तो टोपी निकाली, विचार किया कि ऊख तो इसका ले लिया, टोपी में निकाल दी तो पैसा दे दो, उसका पैसा कितना इतना पैसा पैसे दे दिया, वो ला कर दिया, लो महाराज ऊख सुसो, हाँ ठीक है, मन में ऊख सुसो मैं तो, माँ ने ऊख ला दिया, माँ आई बा माँ ने भेज दिया ऊख, कैसी की ऐसी ईश्वर का परिशिष्ट आ गए, और सत्ता और महत्ता पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है, तो बालक भाव रह गया, तो बालक है भगवान गए, अब राम जी माँ कहेंगे तो खा लेंगे, संतरा के लगा नहीं खाते, नहीं खाते हम, नहीं खाते हम तो उस रूप से उस रूप से गए, बालकी से ऊख लगा दे दिया, तो भगवान जिससे प्रबंध करते हैं सजलो, हरेक का प्रबंध करते हैं, हरेक का ही हो, साधु हो कोई हो, साधु हो इन बातों का पता है, समय हो गया, पर समय हो गया महाराज, मैंने घड़ी के तरफ ख्याल नहीं किया, तो अब यहाँ ही समाप्त करते हैं, संतों की मस्ती रहती है, मौज रहती है, तृष्णा नहीं है, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्यक तृष्णा रोग गया, कृष्णा रोग जाए आप से आप सुनाएगा, नारायण नारायण नारायण नारायण।